Kowa z cynamonem i amaretto z migdałami. 100% arabika. Wild Bean Cafe. Stacja. Regeneracja. Wieczór. Pan Tomasz wyjeżdża z biura. Marzy o ciepłej kolacji, która czeka na niego w domu. Mija park, skręca i wjeżdża w dziurę. Łapie gumę, a wizja ciepłej kolacji odjeżdża w siną dal. Nie pozwól swoim planom odjeżdżać, kiedy łapiesz gumę. Zapewnij sobie pomoc na miejscu lub holowanie do najbliższego wulkanizatora. Kup OC w Liberty Ubezpieczenia, a za asystans opony zapłacisz 3 grosze dziennie. Zadzwoń teraz 19521 lub wejdź na lu.pl. Liberty Ubezpieczenia. Dla większego spokoju. Hej, George. George. What's the matter? Co z tobą, kotku? To ten crossover Peugeot 2008. Spójrz na jego wyposażenie. Nawigacja, automatyczna klimatyzacja, czujniki cofania i lakier metalizowany. I ten rabat do 10 500 zł. Mógłbym wiecznie siedzieć w nim z tobą. Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 17 listopada, minęła 17. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. PKP przepraszają pasażerów i zwalniają swoich pracowników. Za chwilę w Serwisie Trójki o niekończących się problemach Pendolino. Będzie także o ograniczeniu przywilejów górniczych w kolejnej spółce. Powodem jest fatalna sytuacja branży. W tym serwisie także ostrzeżenie, które warto powtarzać, a dotyczy ono publikowania zdjęć dzieci w internecie. To nie jest dobry czas dla systemów informatycznych. Problemy ma Państwowa Komisja Wyborcza, problemy mają Polskie Koleje Państwowe. W nocy z soboty na niedzielę PKP Intercity rozpoczęła sprzedaż biletów na swój podobno flagowy produkt, czyli Pendolino. Ale wbrew zapowiedziom bilety można było kupić, a i tak z problemami, jedynie w kasach. Na stronach internetowych wyświetlany był komunikat o przerwie technologicznej. Czyli miało być nowocześnie, szybko i wygodnie, a wyszło jak zwykle. Najpierw było przesunięcie o dobę, potem jeszcze o godzinę. Nic nie pomogło. System rezerwacji biletów kolejowych niedługo po starcie zawiesił się i odmówił współpracy. Problem polega na tym, że w tej chwili jest system niestabilny. Wyjaśnia prezes PKP Intercity Marcin Celejewski. Owa niestabilność oznacza, że musi się zdarzyć cud, żeby kupić bilet na Pendolino. Podobno nad naprawą systemu pracuje armia informatyków, ale na razie efektów tej pracy nie widać. W tej chwili jedynym skutkiem, oprócz wściekłych, niedoszłych pasażerów, są dymisje w PKP Intercity. Osoby, których w zakresie kompetencji była informatyka w PKP Intercity, nie pracują już z nami. Mówi prezes PKP Jakub Karnowski. Według eksperta transportowego Adriana Furgalskiego niedzielny falstart to kompromitacja, która spowoduje, że pasażerowie nie wrócą na kolej. Nigdy nie zdarzyło się, żeby przez tak długi okres system sprzedaży biletów nie działał. Według Furgalskiego z podobną kompromitacją możemy mieć do czynienia po 14 grudnia. Jego zdaniem pociąg Pendolino wyruszy w trasę, ale z dotarciem do celu mogą być problemy. Aleksander Przoniak, Polski Radio. Aby poprawić wizerunek, PKP obiecuje tańsze bilety na Pendolino, że będzie można je kupić do połowy stycznia. Tańsze, czyli za 49 zł. Cena normalna to będzie już nawet 150 zł. A dodajmy, że pociągów na tory w grudniu wyjedzie tylko 9, mniej niż planowano. Jak mówią eksperci, trasy nie są do końca gotowe, podobnie jak systemy sterowania ruchem, a samo Pendolino nie jest do końca przetestowane. Po wielu dniach negocjacji jest porozumienie między władzami katowickiego holdingu węglowego a związkowcami reprezentującymi górników. Chodzi o przywileje. Nagrody barburkowe i tak zwana 14. pensja zostają, ale zmienione będą zasady ich wypłacania. Natomiast przez najbliższe 3 lata emeryci i renciści górniczy nie będą dostawać bezpłatnego węgla. Kompromis jest, ale zdaniem Szczepana Kasińskiego z sierpnia 80, skoro będącej w fatalnej kondycji finansowej spółki węglowej nie stać na takie zobowiązania, to powinno płacić za to państwo. Trzeba tu powiedzieć wyraźnie, że od kilkunastu lat drastycznie spada zatrudnienie w kopalniach. Górników jest coraz mniej, a wzrasta liczba przechodzących na emeryturę. Na tych plecach tych górników, z racji tych cyfr samych, cięższy jest ten balast. Chciałbym dać jasny sygnał, że takie zobowiązania to powinien przejąć dobrze szanujący się rząd w każdym państwie. Zresztą tak też jest w innych, że tak powiem, zawodach, czy kolejarze, czy inne zawody jest to przyjęte przez ZUS. Katowicki Holding Węglowy to kolejna spółka, która w obliczu kryzysu branży szuka oszczędności. Według danych resortu gospodarki w pierwszym półroczu tylko na sprzedaży węgla spółki węglowe straciły ponad 1 000 000 000 zł. Uwaga na publikowanie zdjęć dzieci w internecie, ostrzega Fundacja Dzieci Niczyje. Bywa, że takie fotografie trafiają do serwisów pedofilskich. Jeden z nich właśnie został zamknięty, a nosił nazwę seksowne 4, 5 i 6-latki, mówi Łukasz Wojtasik z Fundacji. To są serwisy, na których pojawiają się zdjęcia dzieci, komentarze, które traktują dzieci jako obiekt seksualny. Małgorzata Klaus z wrocławskiej prokuratury informuje, że w sprawie tego serwisu prowadzone jest już postępowanie. Mające na celu ustalenie, czy w tym wypadku doszło do popełnienia przestępstwa, propagowania bądź pochwalania pedofilii. A z badań fundacji wynika, że wielu rodziców publikuje w internecie zdjęcia swoich dzieci. 1/4 rodziców dzieci do 10 roku życia opublikowała co najmniej raz materiał, czy zdjęcie, czy film dziecka nago, czy prawie nago. Rodzice często nie zdają sobie sprawy z tego, że mogą w ten sposób zaszkodzić dziecku. I dlatego powtarzamy apel, żeby dwa razy pomyśleć, jakie zdjęcia dzieci wrzucamy do sieci. To ostrzeżenie dotyczy także portali społecznościowych. Z Dniepropietrowska na leczenie do Polski wyjechało 45 ukraińskich żołnierzy rannych podczas operacji antyterrorystycznej. Spędzą 3 tygodnie w dolnośląskich sanatoriach w Rądku Zdroju i Szczawnie Zdroju. Jeden z rannych opowiada, że jego stan był na tyle ciężki, że do szpitala transportowano go 2 helikopterami. Jesteśmy ranni, ale za to wszyscy jesteśmy żywi. W szpitalu leżałem od czerwca. Dopiero pod koniec sierpnia zacząłem chodzić. Ranni z Ukrainy są przyjmowani na leczenie przez wiele krajów. Oprócz Polski są to m.in. Estonia, Czechy czy Niemcy. I to była ostatnia informacja w tym serwisie Trójki. Skrót wiadomości o 17.30. Zapraszamy. Sport w Trójce. Tomasz Gorazdowski. Się dzieje. No, dzieje się. Owszem, siatkarscy działacze dziś debatowali nad sytuacją w związku po zatrzymaniu przez CBA prezesa i jednego z wiceprezesów. Pierwsze kroki zostaną przedstawione już wkrótce, zapewniał wiceprezes związku Witold Roman. Prezydium przedstawi zarządowi rekomendacje dotyczące zawieszenia prezesa oraz wiceprezesa jako członków zarządu z uwagi na charakter ich obecnej sytuacji formalno-prawnej. PZPS posiada zdolność do wykonywania czynności statutowych gwarantujących działalność w pełnym zakresie. Zapowiedziano też audyt w związku, a w środę odbędzie się posiedzenie zarządu. Reprezentacja Polski wróciła z Kazachstanu, gdzie odbyły się Mistrzostwa Świata w podnoszeniu ciężarów. Po raz pierwszy od 9 lat Polacy nie zdobyli żadnego medalu. Pod nieobecność Marcina Dołęgi najbardziej liczyliśmy na mistrza olimpijskiego Adriana Zielińskiego, który jednak w Kazachstanie zawiódł kompletnie, nie zaliczając żadnego podejścia w rwaniu. Nie mam przyczyny, po prostu spaliłem rwanie i koniec. Wypadek przy pracy, no. Jechałem tam po medal. I gdybym zaliczył rwanie, pewnie to bym zdobył ten medal, no ale trudno. Każdemu się zdarza potknąć, to jest po prostu sport, to jest taka rywalizacja i tyle. No, Marcin Dołęga też w Londynie nie zdobył medalu, nikt do niego pretensji nie ma, po prostu, no nieraz tak jest. Lepiej teraz niż później. Czas na przemyślenie wszystkiego jest, byle przed przyszłorocznymi Mistrzostwami Świata, które odbędą się w Houston, no i przed Igrzyskami, które odbędą się w Rio. Jerzy Brzęczek w polskiej Ekstraklasie występował w Olimpii Poznań, Lechu Poznań, Górniku Zabrze, GKS-ie Katowice oraz Polonii Bytom, ale nie w Lechii Gdańsk. Tymczasem dziś został trenerem właśnie tego ostatniego zespołu. 43-letni były piłkarz, 42-krotny reprezentant Polski podpisał kontrakt do czerwca 2016 roku, zastępując na stanowisku trenera Lechii Tomasza Untona. Po wczorajszym meczu eliminacyjnym w Mistrzostwach Europy Włochy-Chorwacja dziś w Mediolanie zatrzymano 16 kibiców, a w zasadzie należałoby powiedzieć łobuzów, którzy przyjechali kibicować swoim. Zachowanie naszych kibiców było skandaliczne, powiedział nieskory na ogół do potępiania swoich trener Chorwacji Niko Kovac. Chorwaci zakłócali porządek na stadionie, odpalali race, petardy, rzucali przedmiotami na murawę, no a potem to już tłukli się tylko ze służbami porządkowymi. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Wieczorem i w nocy sporo chmur, na wschodzie i w centrum przelotne opady deszczu. Temperatura od +1 stopnia na Podlasiu do 3 stopni w centrum i do 5 na południu. To w nocy. Jutro w ciągu dnia wszędzie może przelotnie padać, ale będą też rozpogodzenia, ale wysoko w górach może padać śnieg i do tego dojdzie silny wiatr. Temperatura jutro w ciągu dnia w Augustowie +2, w Gdańsku, w Bydgoszczy i w Warszawie +5, w Szczecinie, Poznaniu i Kielcach 7, w Rzeszowie 9 i najcieplej w Krakowie i we Wrocławiu +10. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Na przykład żelazko Tefal o mocy 2400 W z funkcją strażaka i silnym uderzeniem pary za 269 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Deszcz to i korek. No ale cóż, jak mówią, spiesz się powoli. No ale zaraz mróz zetnie, a opony kupić trzeba. Opony na Allegro z wysyłką gratis. Wybierasz i masz. Ot i cała filozofia. Kupuj mobilnie. Allegro. Czy Czy wiesz, że wszystkie kobiety w Polsce między 50 a 69 rokiem życia mogą raz na dwa lata wykonać bezpłatne badania mammograficzne? Szczegóły na www.profilaktykaraka.coi.pl. Zaprasza Ministerstwo Zdrowia. Czuję puls miasta, słyszę gwar, widzę ruch. Tylko ten chłód i wiatr. Moja skóra staje się wysuszona i ściągnięta. W laboratorium Ivostin wiemy, jak przywrócić komfort skórze wrażliwej. Dlatego stworzyliśmy polecany przez dermatologów krem intensywnie nawilżający Ivostin Sensitia. Sprawdzone składniki aktywne, witaminy i filtry UV tworzą inteligentną barierę ochronną. Efekt: skóra nawilżona, wolna od podrażnień i miła w dotyku. Ivostin. Twoja recepta na zdrową skórę. Wypróbuj nowość. Kojący płyn micelarny Ivostin Sensitia. Teraz w aptekach w atrakcyjnej cenie. Czekasz na wyprzedaże? W Volvo mamy coś znacznie lepszego. W salonach Volvo czekają na Ciebie modele z rocznika 2015 w ofercie 2014. Dodatkowo do najchętniej wybieranego i najbezpieczniejszego SUV-a Volvo XC60 dostajesz wyposażenie warte 12 tysięcy złotych w prezencie. Więcej się nie zastanawiaj. Szczegóły u dealerów Volvo i na volvocars.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 17. Nasza skrzynka mailowa cały czas działa. zd3@polskieradio.pl. Mówię cały czas, bo coś w listopadzie nie mamy szczęścia do systemów komputerowych. Historia ze sprzedażą biletów na pendolino wcale mnie nie dziwi, bo skoro możemy mieć pendolino, czyli wahadełko, czyli pociąg z wychylnym pudłem, bez wychylnego pudła, to równie dobrze możemy mieć sprzedaż biletów przez internet w kasach na dworcach, prawda? To logiczne jest w tym stanie rzeczy. No proste, 22 i 7 trójek. Wracając do systemu informatycznego, który połknął wyniki wyborów i na razie jeszcze nic nie wypluł? Spośród takich trzech czynników, czyli szybko, dobrze i tanio, można wybrać co najwyżej dwa. I w przypadku, kiedy miałoby być szybko i dobrze, no to jeszcze połowę tego budżetu trzeba przeznaczyć na zapewnienie jakości. Przy okazji chciałbym pozdrowić wszystkich programistów tradycyjnym. Dziwne u mnie działa. Dziękuję panu za telefon. Jakież to uniwersalne? Spośród trzech czynników możemy wybrać tylko dwa. Szybko, tanio i dobrze. W zeszłym tygodniu ja również uczyłem się z synem na klasówkę z angielskiego. No i dzisiaj sprawdziłem wynik, ocenę w dzienniku elektronicznym. No i muszę stwierdzić, że pomimo pozytywnie wprowadzonych danych do systemu, system nie wygenerował pozytywnej oceny. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Co do tego ostatniego telefonu, tutaj przytoczę cytat z Komisji Wyborczej. To przesunięcie czasowe. Royal Blood. Tu Trójka, 14 minut po 17. Teraz o leczeniu za granicą. Zapraszamy do Trójki. Bo zgodnie z europejską dyrektywą transgraniczną od minionej soboty mamy prawo leczyć się za granicą i otrzymywać od NFZ-u zwrot pieniędzy. Taka jest idea. W praktyce każdy z krajów członkowskich wprowadził swoje obostrzenia. Polska również. Aby zatem starać się o pieniądze z NFZ-u, najpierw musimy otrzymać jego zgodę na operację. Jeżeli mamy szczęście i dostaniemy zgodę, to zapłacimy za zabieg z własnej kieszeni, a potem NFZ zwróci nam pieniądze. Ale tylko tyle, na ile wyceniony jest ten zabieg w naszym kraju. Wymogów jest więcej, mówi Olaf Jone z mazowieckiego oddziału NFZ. Osoby, które są ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia i chciałyby wykonać świadczenie w innym państwie, podkreślam, członkowskim Unii Europejskiej, mają możliwość wnioskowania o zwrot poniesionych kosztów. Jest to uwarunkowane kilkoma czynnikami. Po pierwsze, taki rodzaj świadczenia musi być gwarantowany w polskim systemie opieki zdrowotnej. Powinien być w koszyku. Takie informacje można uzyskać na stronach i Ministerstwa Zdrowia, i Narodowego Funduszu Zdrowia. Drugim czynnikiem jest sprawdzenie, czy ten rodzaj świadczeń nie podlega wyjątkowi. Są takie. Przeszczepów, dotyczy to szczepień ochronnych, opieki długoterminowej. Są wyjątki, gdzie rzeczywiście ten rodzaj przepisów prawnych nie działa. Jeżeli na przykład czekamy w kolejce na jakikolwiek zabieg planowy, który się przeciąga, czy warto w takiej sytuacji składać wniosek? Warto, dlatego że NFZ, aby odrzucić nasz wniosek o pozwolenie na leczenie za granicą. Piotr Piotrowski, Fundacja 1 czerwca. Będzie musiał w trybie administracyjnym udowodnić, że w Polsce nie przekracza się dopuszczalnego, bezpiecznego czasu oczekiwania. Czyli jeżeli na przykład na operację endoplastyki stawu kolana nowego czy bezdrowego musimy czekać 2 lata. Składamy wniosek do NFZ o pozwolenie na wyjazd za granicą i NFZ, jeżeli nam chce odmówić, musi uzasadnić odmowę, znaleźć nam świadczeniodawcę w Polsce, gdzie ten zabieg będzie wykonany szybciej. Różne stowarzyszenia pacjenckie namawiają osoby, które czekają długo w kolejce na zabieg, operację, żeby składały podania o zezwolenie przeprowadzenia operacji za granicą, bo to obliguje NFZ do administracyjnego wyjaśnienia terminu. Zdecydowanie warto. Radca prawny Natalia Łojko, Kancelaria KRK. Na pewne świadczenia wymagana jest zgoda NFZ-u. To są świadczenia, które są albo kosztochłonne, albo wymagają pobytu w szpitalu, co najmniej jedną noc. I ta lista jest opracowana przez Ministerstwo Zdrowia, to jest formuła rozporządzenia. Tam są właśnie najbardziej kosztochłonne i ważne świadczenia. Kosztochłonne to znaczy co, że są drogie dla NFZ-u? Tak, chociaż w ogóle skład listy, zawartość listy jest bardzo kontrowersyjna, bo tam jest na przykład badanie tomografem komputerowym, tam jest rezonans magnetyczny, czyli takie badania, które właściwie są w trybie ambulatoryjnym i to powinno być powszechnie dostępne. Koszt, który zostanie nam przedstawiony przed operacją, nie jest obligatoryjny. To się może zmienić. Rzeczywiście koszt finalny udzielonych świadczeń może się różnić od szacowanego kosztu. Jest to związane z wieloma czynnikami, takimi jak powikłania występujące po wykonaniu danej operacji bądź danego zabiegu. Te komplikacje też są wyceniane? Oczywiście, przy czym ta wycena może znacznie się różnić. Jeden pacjent może czekać, a inny nie może. A kto o tym decyduje, jaki jest czas oczekiwania odpowiedni dla ratowania jego zdrowia? Wyłącznie względy medyczne powinny decydować. Czyli lekarz kierujący? Tak. Nie dalej jak 2 tygodnie temu wygraliśmy sprawę przed NSA. Zgody na wyjazd i leczenie w specjalistycznej klinice dla małego dziecka, które ma padaczkę lekooporną. I ten dzieciak leczył się przez 10 lat w kraju, wyczerpał wszystkie opcje terapeutyczne i on właściwie no, już absolutnie dojrzał do tego, żeby wyjechać do specjalistycznej kliniki, gdzie zdiagnozują jemu obszary padaczki w jego mózgu, żeby później ten mózg zoperować. I NFZ przeprowadził postępowanie, w którym znalazł jakiegoś jednego chętnego lekarza, który chętnie przeprowadziłby operację na otwartym mózgu i uznał, że to jest wystarczająca przesłanka, żeby to dziecko zostawić w kraju, mimo że konsultant... Czyli żeby nie sfinansować tej operacji, tak? Mhm. Mimo że konsultant wojewódzki, konsultant krajowy uznali, że absolutnie nie ma leczenia w kraju dla tego dziecka. Nie poddawać się i tak jak rozmawiałyśmy na początku, próbować składać wniosek i czekać, co będzie. Dokładnie tak, dlatego że w sytuacjach, kiedy nie ma uzasadnienia medycznego, żeby pacjent czekał, czyli kiedy trzeba przeprowadzić świadczenie szybciej, NFZ nie może odmówić zgody. Nawet jeżeli odmówi, warto walczyć o to w sądzie. No, trochę to trwało w sumie, bo dyrektywa weszła w życie z ponadrocznym opóźnieniem, a sprawą zajęła się Ewa Dudzińska. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 19 minut po 17. Wracając do wyborów samorządowych i systemu komputerowego. Trzeba laty też odbywały się takie same wybory i też był używany system informatyczny, który miał wady, ale w końcu zadziałał. I tak się zastanawiam, cóż się zmieniło w ciągu 4 lat, skoro ordynacja wyborcza taka sama, że nie mógł być użyty poprzedni system w tych wyborach, który już przecież działał jakoś tam, a przynajmniej przyzwoicie. Bo proszę pana, w tych wyborach mamy system nowszy, lepszy i tańszy. I z tych 3 możliwości 2 może pan sobie wybrać. Koteluk, Żurawie Origami. Tu Trójka, 23 minuty po 17. W przypadku kupna rowerów trójkowa zasada brzmi trochę inaczej, pisze pan Mateusz. Rower może być lekki, trwały, tani. Proszę wybrać dwie cechy z trzech swojego nowego roweru. Lekki, tani, trwały. zd3@polskieradio.pl albo telefonicznie 22 i 7 trójek. Na wyciągnięcie ręki. Niewielkie, opierające się głównie na pracy wolontariuszy, Podlaskie Stowarzyszenie Diabetyków od lat w nietypowy sposób w całej Polsce propaguje wiedzę na temat cukrzycy. Na jego czwartkowe obiady u diabetyków przyjeżdża po kilkaset osób. Niedawno odbył się 50. taki obiad, mówi Danuta Roszkowska, prezes stowarzyszenia. Sama sobie zadaję pytanie, jaka jest magia w naszych obiadach u diabetyków? Mamy 50. Gdyby tak cyrka przeliczyć statystycznie, średnia, minimum ponad 300 osób na każdym obiedzie. Z perspektywy czasu oceniam, że to chyba rzeczywiście było szaleństwo. Ale jeżeli to szaleństwo przyniosło chociaż odrobinę mniej amputacji nóg, mniej dializ, mniej osób ociemniałych, nie mówię o zawałach, udarach, to już jest to szaleństwo, które doprowadziło chociaż do mini sukcesu. Całej Polsce zwalili. Adam Zieleniecki, aktor białostockiego Teatru Lalek. A tutaj w roli hetmana Branickiego. Czy to pana pierwszy obiad u diabetyków? Nie, nie, to już jest, o Boże, kochany, nie zliczę chyba tak od razu. Przede wszystkim to służy zdrowiu. Mamy oczywiście wykłady, gdzie naprawdę można się dużo dowiedzieć. Człowiek wtedy zdaje sprawę sobie, jaką krzywdę sobie robi, używając nieprawidłowych rzeczy w jedzeniu, jak w ogóle z cukrzycą postępować. Niedawno byliśmy w Biskupcu, jesteśmy po raz czwarty w Warszawie, niedawno byliśmy nad Wigrami i tak dalej. I zawsze jest bardzo dużo ludzi. Dzisiaj przyjechało kilkanaście autokarów, niektórzy jechali 200 kilometrów, niektórzy 300, pobędą z nami parę godzin i wracają tyle samo. To widocznie ludziom jest potrzebne, że my taką formę edukacji przedstawiamy nie nas tak smutno, bo wystarczająco mamy codziennie tych smutnych myśli, chociaż nazywamy rzeczy po imieniu. Mówimy, do czego prowadzi cukrzyca. I ja zaczynałem swoje obiady u diabetyków od Białegostoku. My jeździliśmy na obiad całym autokarem, 50 osób. Cudowna integracja. Śliwki w gorzkiej czekoladzie, oczywiście w ograniczonych ilościach, można jeść również przy cukrzycy. Dariusz Szada-Bożyszkowski, reżyser, od wielu lat prowadzi czwartkowe obiady u diabetyków. Wcielam się w postać Stanisława Augusta Poniatowskiego. Na początku występowałem w garniturze, a ostatnio mam nawet perukę. No to jest taki troszeczkę żart. Strój jest troszeczkę kombinowany. Mam takie dosyć długie getry, pufiaste, czerwone spodnie i frakowatą górę. To jest strój przypisany obiadom czwartkowym. Od moich przyjaciół w teatrze go dostałem. Od 30 może obiadów gdzieś funkcjonuje. On się troszeczkę zniszczył. Przede wszystkim tutaj chodzimy głównie na wykłady, bo spotykamy się tak jak rodzina. Ja jestem szczęśliwy z tych spotkań, bo naprawdę dowiaduję się o wielu rzeczach. Zawsze pomagam w gotowaniu. A najczęściej właśnie stoję przy śliwkach z czekoladą, bo są pyszne. Zawsze wychodzę z tych spotkań z poczuciem, że ludzie się czegoś dowiedzieli. Dzięki tej atmosferze człowiek nie może być smutny. Stowarzyszenie wydaje periodyk Cukrzyca a Zdrowie, który pełni funkcję takiego poradnika, bo wiadomo, że w przypadku takiej choroby, jaką jest cukrzyca, to samokontrola jest rzeczą bardzo istotną. 90% sukcesu cukrzycy to tkwi w rękach samego pacjenta i my staramy się to uświadamiać. Czasami jeszcze zabawowo, czasami bardzo konkretnie pokazujemy amputowane palce, mamy takie nakręcone filmy. Przy okazji jeszcze pokazujemy, jak właściwie przyrządzać posiłki. Osładzamy to zawsze muzyką. Od kilku lat uczestniczę w tych wszystkich obiadach. Profesor nauk medycznych Danuta Pawłowska. Wielokrotnie spotkałam się z takimi sytuacjami, że po wykładzie podchodzą pacjenci z konkretnymi schorzeniami, którzy dopiero czasami pod wpływem wykładu uświadomili sobie, na czym polega ich choroba. Wykonujemy pomiary ciśnienia tętniczego oraz pomiary stężenia glukozy we krwi. Paulina Sałowiej, ratownik medyczny. Zdarzały się takie przypadki, że osoby przychodzą do nas po raz pierwszy, mierzą cukier i okazuje się, że ten cukier jest wysoki, na przykład koło 300. I wtedy kierujemy ich do lekarza. Mnie samą koleżanka namówiła na udział w tym wolontariacie. To jest dla nas frajda, satysfakcja. Lubimy pomagać ludziom. Polecamy stronę bezpłatnego pisma Podlaskiego Stowarzyszenia Diabetyków Cukrzyca a Zdrowie www.cukrzycaazdrowie.pl. Cukrzyca to pierwsza niezakaźna choroba uznana przez ONZ za epidemię XXI wieku, a relację przygotowała Elżbieta Korczyńska. Tu Trójka. właśnie zapadł mrok. Co się stało, to stało. Nie załamuj rąk. Nie ma co nad tym ronić łez. Pożegnaj swoje sny. Nasze ścieżki zarosną mchem, a teraz trzeba iść. Zbieram dom, tu nie ma nic, co bym zabrać chciał. Zbieram dom, tu nie ma nic, to rozbity dzban. Zbieram dom, tu nie ma nic, co bym zabrać chciał. Zbieram dom, tu nie ma nic, to rozbity dzban. KSU minęła 17:30. Trójce skrót wiadomości. Radosław Mróz. Przepełnione urny wyborcze to nie nasza wina, przekonuje Państwowa Komisja Wyborcza i zaznacza, że za organizację pracy komisji obwodowych odpowiadają samorządy. To na nich spoczywa obowiązek dostarczenia odpowiedniej liczby urn do głosowania. Państwowa Komisja Wyborcza tylko przekazuje środki finansowe na wykonanie tego zadania. A zatem jeżeli gdziekolwiek była urna, która nie mieściła kart do głosowania, to powinna być zabezpieczona druga urna. Tłumaczył sekretarz PKW Kazimierz Czaplicki. W internecie pojawiło się wiele zdjęć przedstawiających urny wykonane z tekturowych pudełek. Komisje wyborcze w ten właśnie sposób radziły sobie z brakiem zapasowych urn. Jest kolejna ofiara eboli, to lekarz Sierra Leone. Amerykańskim lekarzom nie udało się go uratować. 44-letni dr Martin Saila zaraził się wirusem, pracując jako chirurg w szpitalu w Sierra Leone. Na leczenie trafił do USA, do szpitala w Nebrasce. Lekarz był stałym rezydentem Stanów Zjednoczonych. Maria znów zadzwoni w Polsce. Udało się odzyskać zabytkowy dzwon zagrabiony w czasie II wojny światowej z parafii w Czerwionce Leszczynach, informuje o tym minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzata Omilanowska. W czasie II wojny światowej Niemcy rekwirowali dzwony kościelne i dzwony dokumentowano, a następnie przetapiano. Niemniej te najstarsze, jak się okazuje, trafiały często do niemieckich parafii. I tak się stało z dzwonem Maria, który trafił do miejscowości Elzy i tam sobie przez ostatnie kilkadziesiąt lat dzwonił. Dzwon Maria został odlany w 1617 roku. Kolejne informacje w Trójce o 18:00 zapraszamy. Na program zaprasza sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Paweł Sołtys. Ekonomiści komentują wciąż szczątkowe wyniki wyborów samorządowych. Ich zdaniem przegrana Platformy Obywatelskiej może skłonić polityków do większych wydatków. Zwiększa się prawdopodobieństwo dodatkowego impulsu fiskalnego w przyszłym roku, napisali w biuletynie analitycznym ekonomiści Banku Millennium. Czyli mówiąc wprost, twierdzą, że przed wyborami parlamentarnymi rząd będzie intensywniej wydawał pieniądze. Nie wszyscy wierzą w taki scenariusz. Przed wyborami pojawia się cały szereg różnych pomysłów, które nawet posłowie mogą przegłosowywać. Ja już widziałem wielokrotnie w Polsce posłowie przegłosowywali, po czym albo prezydent wetował, albo cała rzecz w ogóle zostawała na papierze. Tak mówi główny ekonomista firmy doradczej PwC Witold Orłowski, a powrócimy do tego tematu w bardzo ważnym projekcie o 18:45. Będzie też o tym, jak Polacy radzą sobie z zadłużeniem. Dziś bowiem ogólnopolski dzień bez długów, a problem jest poważny. Z badania przeprowadzonego przez firmę z branży windykacyjnej Intrum Justitia wynika, że 1/5 Polaków po opłaceniu rachunków nie ma już nic na koncie. 43% przyznało, że zdarzyło im się z powodu braku gotówki zalegać z płatnościami. Chodzi nie tylko o kredyty. Wszelkie pożyczki pozabankowe, ubezpieczenia, obowiązkowe, nieobowiązkowe, tego skala jest bardzo duża, telefonia mobilna, kablówka, internet, opłaty za mandaty, czynsze mieszkaniowe również. Tak mówi Jolanta Piasecka z Intrum Justitia. Ewentualne długi spłacamy średnio w ciągu 38 dni. Dwóch gigantów na placu boju o skok Kopernika. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie widzi przeszkód, by zadłużoną kasę przejął bank Pekao S.A. Wcześniej identyczną decyzję otrzymał inny chętny na tę instytucję, Pekao BP. O tym, komu przypadnie ona w udziale, zadecyduje Komisja Nadzoru Finansowego. A na koniec sprawdzamy wiadomości giełdowe przy telefonie Roland Paszkiewicz z Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. Dzień dobry, panie Rolandzie. Dzień dobry. Dość jesienna, przyzna pan, atmosfera dziś na giełdzie. Sesja w miarę remisowa, obroty nie za duże. Czy było coś interesującego może? No, ciekawe tak naprawdę z dzisiejszej sesji to były tylko 10 minut między 16.15 i 16.25, kiedy indeks WIG20 z 0,5% minusu poszybował na 0,5% plus. Może jeszcze warto było popatrzeć na spółki z branży IT, które po wynikach dość spektakularnie rosły, Asseco największa o 4%, Comarch o 12%, ale niestety cała reszta to tak jak pan powiedział, taka nazwijmy to jesienna szaruga. Niewiele się działo. Indeksy właściwie oscylowały wokół zera. WIG20 sugeruje wzrost 0,02%, że inwestorzy są optymistyczni, ale jak się z kolei popatrzy na liczbę rosnących i spadających spółek, to tam nadal przewaga pesymistów. 222 spółki spadły, 162 wzrosło. Może coś w tym tygodniu jednak się wydarzy, dlatego że w środę poznamy ciekawe dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w Polsce, w czwartek produkcję przemysłową, no a wszystko to w kontekście posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej, które już za dwa tygodnie, 2-3 grudnia, które powinno dać odpowiedź na pytanie, czy dalej będziemy żyć przy niskich i jeszcze niższych stopach procentowych rynkowych, czy jednak czeka nas wzrost, ale ogólnie kalendarz makroekonomiczny nie rozpieszcza, więc chyba na ten jesienny marazm musimy do niego niestety przywyknąć. Dziękuję bardzo. To był Roland Paszkiewicz z CDM PKO. Na szczęście system transakcyjny na giełdzie się nie zawieszał. I niech to tak, dopiero początek tygodnia. Spokojnie. I niech tak pozostanie. Złoty zaś dzisiaj nieco mocniejszy. Euro 4,22, dolar 3,38, funt 5,30, frank szwajcarski 3,51. Na program zaprosił sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Mówią, że jaki poniedziałek, taki cały tydzień. No tak, ale z drugiej strony rosnące ceny akcji firm informatycznych, o których mówił Roland Paszkiewicz, też trochę dają do myślenia w kontekście dzisiejszych wydarzeń. A propos tego systemu, który obsługuje wybory samorządowe, słuchacz przypomniał taką teorię, że system może być dobry, tani i szybki. I możesz sobie wybrać tutaj dwie opcje z tych trzech, tak? No tak, trzeba zawsze rozdysponować, na czym mi najbardziej zależy. Tak. Wieczorem i w nocy, proszę państwa, sporo chmur. Na wschodzie i w centrum przelotne opady. Od 1 stopnia plus 1 stopnia na Podlasiu, do 3 w centrum i do 5 na południu. Jutro wszędzie może przelotnie padać. Będą też rozpogodzenia. Wysoko w górach spodziewane są opady śniegu i do tego bardzo silny wiatr. Temperatura od plus 2 stopni w Augustowie do plus 10 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna, jakiej jeszcze nie było. Teraz w sklepach Euro. LED TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1390. LED TV 100 Hz LG 32 cale za 890. Laptop 15 cali Packard Bell marki Acer. Procesor Intel. Dysk 500. Grafika Intel HD za 890. I ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. Zobacz, jak to wszystko pantarej płynie. Wszystko płynie. No i zaraz mróz to zetnie. Opony kupić trzeba. Opony na Allegro w niskich cenach. Wybierasz i masz. Ot i cała filozofia. Kupuj mobilnie. Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Życia swego nie wybierasz, los przynosi to, co chce. Nie wiem, co się stanie teraz, nie wiem, co dziś spotka mnie. Kończę, kończę same zera, wielka siła we mnie wzbiera. Kończę, kończę same zera, silnie we mnie wzbiera, fala chceń. Wszystko

when I'm sad. Take my eyes to look around. Take my ears and listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I can just forget the tears I've cried. This is what you are. La la. Tu trójka za kwadrans będzie 18. Puls trójki. Zaprasza Damian Kwiek. Nie mamy jeszcze ostatecznego potwierdzenia Państwowej Komisji Wyborczej, ale według badania exit poll i danych cząstkowych Prawo i Sprawiedliwość przerwało długą pasę wyborczych wygranych Platformy Obywatelskiej. We wczorajszym głosowaniu PiS wyprzedził kolejno PO, PSL i SLD. Bardzo wielu sądziło, że w tych wyborach, po tych wszystkich wydarzeniach nie mamy szans. My nie będziemy dzisiaj mówić, że ktoś sfałszował wyniki. My nie będziemy dzisiaj podejrzewać, że to jest jakiś zły los. Z całego serca dziękuję tysiącom kandydatów, ich rodzinom i wszystkim wyborcom. Nikt nie jest odpowiedzialny tutaj w Warszawie, bo to były wybory lokalne. To w telegraficznym skrócie zapis pierwszych refleksji i emocji liderów największych partii, które wygrały, które przegrały i dlaczego. Między innymi o tym porozmawiamy teraz w Pulsie Trójki. Moimi gośćmi są w Warszawie szef kampanii SLD Krzysztof Gawkowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A w Lublinie słyszy nas poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Henryk Smolarz. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. No i w zwyczajnych okolicznościach powinienem pytać panów najpierw o wyniki ugrupowań, które panowie reprezentują, ale powyborczy pejzaż zwyczajny nie jest. Na kontrowersyjnego, pierwszoplanowego bohatera wyrosła Państwowa Komisja Wyborcza. Noc i dzisiejszy dzień to pasmo doniesień o awariach, przerwach i problemach informatycznego systemu, który miał liczyć głosy, ale nie liczy i może zdarzyć się, że trzeba będzie je policzyć ręcznie. Mamy już informację o tym, że w Krakowie i w Bydgoszczy takie alternatywne jak na razie ręczne obliczanie, przeliczanie głosów się rozpoczęło. No i wszystko to w kontekście wydatków w wysokości 500 tysięcy złotych na budowę systemu informatycznego. Gdzie panowie widzą przyczynę takiej sytuacji, Krzysztof Gawkowski? Przede wszystkim w takiej trochę niestandardowej sytuacji. Moim zdaniem też niefrasobliwości pracowników biura wyborczego, którzy zaczęli się przygotowywać do wyborów samorządowych. Najtrudniejszych wyborów w Polsce na 3 miesiące przed wyborami. A obsłużyć rzesze ponad 100 tysięcy kandydatów, zliczyć głosy 15 milionów Polaków, to no nie jest proces, który można zaplanować, przeprowadzić i być dumny w ciągu 3 miesięcy. Takie zadanie. Państwowa Komisja Wyborcza zajmuje się tym od dawna. Dlaczego nagle od teraz... dawna się zajmuje, panie redaktorze? Tylko jeżeli sobie przypomnimy wybory z maja tego roku, to dojdziemy do takiego samego wniosku, że się nic nie zmieniło, albo jest jeszcze gorzej, bo wtedy nas zapewniano, że to jest system testowany, tutaj wszystko na wybory samorządowe będzie sprawne, tutaj się udało policzyć, no ale mieliśmy opóźnienia 48 godzin w podawaniu wyników. Dzisiaj zaczynają się sytuacje trudniejsze, bo i większa rzesza kandydatów. Ale wie pan, panie redaktorze, szanowni państwo, ja jeszcze bym wybaczył Państwowej Komisji Wyborczej to, co dzieje się z systemem informatycznym, bo tak jak natura ludzka jest omylna, taki system komputerowy może czasami zawiesić, zepsuć, po prostu nie działać. Ale to, że w dużej części komisji obwodowych w okręgach wyborczych zostały wydrukowane złe karty do głosowania. Złe karty bez list wyborczych i PSL-u, i SLD, czasami i Prawa i Sprawiedliwości, nigdy nie brakowało tylko Platformy Obywatelskiej i bez nazwisk kandydatów, no to tego nie jestem w stanie zrozumieć, bo 3 tygodnie przed wyborami PKW drukowała obwieszczenia wyborcze. Na nich kandydatów i list wyborczych nie brakuje. Henryk Smolarz, jaki był problem? Polskie tylko pytanie Stronnictwo zadam. Ludowe. Jaki był problem zrobić kopię wklej? Pytania muszę ja zadawać. Oczywiście. I teraz muszę oddać głos pana rozmówcy. Henryk Smolarz, Polskie Stronnictwo Ludowe. Może pan wystąpi w roli obrońcy PKW? No, trudno mi będzie, bo wszyscy, a może nie wszyscy, ale w większości jednak widzieliśmy konferencje prasowe panów komisarzy. No i oni dosyć nieporadni byli w tej zaskoczeni całą tą sytuacją. Nie wiem, co zawiodło. Czy testowanie systemu, bo każdy system przecież powinien być właściwie przetestowany i to powinno być gwarancją tego, że będzie działał sprawnie. Jeżeli te testy były niezbyt liczne, no to należałoby je zrobić bardziej liczniejsze. Ja do tych uwag, które dzisiaj spadają pod adresem Państwowej Komisji Wyborczej, dorzucę jeszcze jedną, otóż trochę taką dezinformację, bo Mam informację z mojego województwa lubelskiego, pewnie podobnie może być w innych rejonach, o tym, że bardzo dużo głosów jest nieważnych, szczególnie przy wyborach do sejmików wojewódzkich i do rad powiatów. A to wynika z prostej oto przyczyny, że pojawiła się na zlecenie PKW informacja, taka reklama zachęcająca do udziału w głosowaniu, w której jednoznacznie mówiono, że należy oddać, skreślić jedną osobę na jednej karcie. Tyle, że PKW zapomniała, że marszałkowie decydują o tym, czy to będą karty, czy będą książeczki. Dla czytelności w wielu okręgach były to książeczki, czyli kilka kart spiętych, a głosujący przychodzili i starali się na każdej stronie tej książeczki skreślić jakąś osobę, przez co jest wiele głosów nieważnych. Zupełnie w tej sprawie mleko już się niestety rozlało, obyśmy nie czekali zbyt długo na oficjalne wyniki. Co z tą sprawą w pana ocenie należy zrobić na przyszłość? To znaczy, należy na przykład naprawić jakiś błąd proceduralny w PKW, czy może dokonać zmian bardziej rewolucyjnych? Nie wiem, być może trzeba będzie jednak też dokonać i zmian personalnych, a z pewnością osoby będą już bardziej zainteresowane tym, żeby wszystkiego w właściwy sposób przypilnować. Oczywiście system należy w taki sposób naprawić, żeby tego typu sytuacji nie było, bo one są dyskomfortowe i nie powiem już, że kompromitujące nie tylko wewnątrz kraju, ale na arenie międzynarodowej. Krzysztof to jest też Gawkowski. Trudne w tym momencie i niepewne dla samych wyborców, tak? Krzysztof Gawkowski. Rodzi różnego rodzaju podejrzenia. Przede wszystkim życzyłbym sobie, żeby Państwa Komisja Wyborcza już ostatni raz popełniała takie konferencje prasowe jak przy tych wyborach, bo 2015 rok to znowu podwójny pakiet wyborczy, wybory prezydenckie, wybory parlamentarne i dobrze by było, żeby ten system został przygotowywany już nawet od jutra. Niech to będzie jasne, stabilne, a przede wszystkim sprawdzone. Tylko jaki efekt chcielibyśmy uzyskać, to prawdopodobnie wszyscy wiemy. Chcielibyśmy, żeby to odbywało się sprawnie. Ja pytam, w jaki sposób to zapewnić, czyli jakie wyciągnąć konsekwencje z tej sytuacji? Ale proste. No tutaj zawiódł rzeczywiście sposób zamawiania i realizacji tego zamówienia. Rozumiem, że są urzędnicy w PKW, w Biurze Wyborczym odpowiedzialni za to zamówienie. Oni powinni ponieść odpowiedzialność. Więcej, powinna zostać też wyciągnięta odpowiedzialność dotycząca tego harmonogramu wdrażania tego projektu, bo system powinien być przetestowany kilka tygodni przed, a nie kilka dni przed. Gdybyśmy wiedzieli, że są takie wady, które mogą pojawić się, a później skutkować chociażby tym, że dzisiaj nie wiemy, jak w poszczególnych miastach, a czasami nawet w województwach wyglądają wyniki wyborcze, to pewnie i politycy staraliby się wywrzeć większy nacisk na to, żeby ta przejrzystość była większa. Wiemy, że Najwyższa Izba Kontroli będzie kontrolowała i bardzo dobrze to, co wydarzyło się w ostatnim czasie w Państwowej Komisji Wyborczej. Tyle o PKW. Teraz pytania już o wyniki wyborów. Polskie Stronnictwo Ludowe 17% według Exit Poll, także to jest ten wynik, który możemy komentować. Na pierwszy rzut oka bardzo dobry wynik i tak na ogół się o nim mówi, ale 4 lata temu było ponad 16%. Różnica właściwie niewielka. Henryk Smolarz. Utrzymanie samego stanu posiadania jest już jednak potwierdzeniem dobrze wykonywanej pracy w samorządach. Różnie to się jeszcze będzie przekładało. Oczywiście nie znamy pełnych wyników, ale to pełny wynik poznamy dopiero po liczbie radnych do sejmików województw, czy do rad powiatów uzyskamy, a także wójtów, którzy będą sprawowali władzę. Ja mogę mówić o informacjach, które mam tutaj w województwie lubelskim. Mogę dzisiaj z całą pewnością powiedzieć, że na 20 powiatów w 11, czyli w ponad połowie, PSL może rządzić samodzielnie, a przy wszystkich pozostałych ma zdolność koalicyjną i też z pewnością będzie sprawował władzę. Czyli tak, to zwycięstwo PiS-u nie jest aż tak jednoznaczne. Jesteśmy zadowoleni, my dziękujemy bardzo wszystkim naszym kandydatom, a także wyborcom za to, że docenili naszą ciężką pracę i obiecujemy, że nie zawiedziemy, będziemy ciężko pracować, aby to zaufanie nie zawieść i spełnić oczekiwania naszych wyborców. Sojusz Lewicy Demokratycznej przed wyborami w efektowny sposób pokonał twój ruch, a teraz zdobył niecałe 9% w wyborach do sejmików. Porażka. Zacznę od tego, że chciałem pogratulować i posłowi Smolarzowi, ale i Polskiemu Stronnictwu Ludowemu dobrego wyniku, ale przede wszystkim podziękować wszystkim wyborcom Komitetu SLD Lewice Razem, którzy w liczbie miliona zagłosowali na nasz Komitet Wyborczy i wyrazili zaufanie i do tych wójtów, burmistrzów, prezydentów, którzy sprawują swoje mandaty, ale również do tych, którzy walczyli o nowe mandaty. Oczywiście, ale gdyby państwo otrzymali 5%, też byłoby za co dziękować. Nie, ale natomiast ja pytam o skalę tego wyniku. Znaczy, skala jest taka, że na pewno nikt nie jest zadowolony z wyniku, który mógłby być zawsze lepszy, bo porównujemy się zawsze do lepszych wyników. Więc to po pierwsze. Po drugie, nie jest skalą zwycięstwa to, czy wynik wyborczy jest 9 czy 12%, tylko skalą i jakość rządzenia i ilość koalicji, które złożymy w sejmikach wojewódzkich, a na to trzeba jeszcze kilka dni poczekać i jestem przekonany, że będzie większa niż w 2010 roku. Czyli nie ma znaczenia, że państwo zdobyli 9 punktów? Ma znaczenie, ale też warto podkreślić, że mamy dzisiaj już prezydentów i w Świnoujściu, i w Rzeszowie, i w Dąbrowie Górniczej. Ponad 20 drugich tur kandydatów SLD w miastach prezydenckich, którzy będą walczyli na czele z Częstochową mandaty. I już mogę dzisiaj powiedzieć, że z danych, które spływają do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, w Polsce to jest około 4000 mandatów radnych. Naprawdę. Dzisiaj skalą nie jest wynik szczebla sejmikowego tylko miarą, ale liczba chociażby mandatów radnych. Jeżeli popatrzymy sobie na to w skali globalnej, to jestem bardzo zadowolony i cieszę się, że taka duża liczba, 4000 osób, będzie pełniła mandaty z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Wybory samorządowe odbywały się raczej w skali ogólnopolskiej niż globalnej, ale to uśmiecham ale globalnej się, Polski. Uśmiecham się do pana posła. Sondaże były przed tymi wyborami, a właściwie w kontekście wyborów, no sprawą trzeba powiedzieć kłopotliwą. Bardzo wyraźnie widać, a przejrzałem przed rozmową z panami 6 ostatnich sondaży z ostatniego miesiąca. PiS i PSL są w nich wyraźnie poszkodowane. Trafnie sondaże pokazywały wynik, jaki ostatecznie uzyskało SLD. Efekt Tusk-Kopacz, który był forsowany przez część ekspertów, no najwyraźniej nie miał miejsca. Pytanie do Henryka Smolarza. Dlaczego te sondaże nie pokazują nam w pana ocenie prawdziwej rzeczywistości? No, to są tylko sondaże. My zawsze powtarzamy, że prawdziwym sondażem jest dzień wyborów i tym należy się kierować. My nawet mieliśmy jakieś propozycje, aby ograniczyć sondaże na jakiś czas przed samymi wyborami, żeby nie wprowadzać wyborców celowo w błąd. No. Pamiętamy, że na przykład został publikowany sondaż w piątek przed ciszą wyborczą, pokazujący, jakie poparcie uzyskałby PSL w wyborach do parlamentu, a przecież wszyscy doskonale wiemy, że wybieraliśmy teraz samorządowców i pokazywanie 5% w zderzeniu teraz z tymi co najmniej 17, myślę, że będzie jeszcze większym poparciem, no, pokazuje jakość tych sondaży. One tylko są zawsze zobaczone błędem. Z czego to wynika? Również... Bo możemy myśleć o teorii spiskowej, ale może jest tak, że wyborcy po prostu do pewnych swoich wyborczych preferencji czasem się nie przyznają. Nie, to myślę, że błąd jest jednak, to też oczywiście może część się nie przyznać, ale to pewnie statystycznie rzecz biorąc taka sama część się nie przyzna proporcjonalnie we wszystkich innych ugrupowaniach, ale też jest pewnie błąd metodyczny w sposobie wyliczania, bo to jest prowadzone no, w bardzo różny sposób. To jest bardzo skomplikowany system przeliczania głosów w okręgach. Wpływ na to, jakie jest poparcie rzeczywiste później w mandatach ma także to, ile uzyskuje konkurencja. To jest wiele czynników, które oszacowanie ich, szczególnie w borach samorządowych, jest niezwykle trudne. I ostatnia należałoby biorąc to pod uwagę. Nie zgadzam się z panem posłem Smolarzem tutaj. To oszacowanie wyników nie polega tylko na wynikach procentowych, ale na liczeniu, na liczeniu tych wszystkich cyfr, które wynikają chociażby z metody Donta. Ale akurat SLD zostało dobrze policzone. Ale w powiatach są zdecydowanie lepsze wyniki, a miasta prezydenckie i wyniki w nich, czyli te wszystkie, które już wygraliśmy, świadczą o tym, że zdecydowanie jest lepiej niż chociażby pokazywały te sondaże. Jeśli chodzi o sondaże, ja mam nadzieję, że wrócimy z Polskim Stronnictwem Ludowym do projektu, który wspólnie składaliśmy, SLD też składało i PSL, ograniczenia publikacji sondaży na przynajmniej 2 tygodnie przed wyborami i to by była dobra rekomendacja, która pokazała, że ta demokracja się oczyszcza, a sondaże rzeczywiste są na 2 tygodnie przed wyborami, a ostatni sondaż to jest ten wyborczy w dniu wyborów. I jeszcze 2 zdania dla PSL-u, ponieważ nie pozwoliłem panu dokończyć. No cóż, kończymy dyskusję. Jeszcze raz podziękuję wyborcom i powiem, że te wybory samorządowe są o tyle istotne, że my nie patrzymy też tak zwykle bardzo często na to, na szyld partyjny, a patrzymy na naszego sąsiada, którego znamy, który jest dobrym radnym, dobrym wójtem, będzie nas godnie reprezentował, znamy go i to ma też bardzo istotny wpływ i na frekwencję, która w mojej ocenie nie jest najgorsza, w moim rejonie jest jedną z najwyższych, biorąc pod uwagę wszystkie inne pozostałe wybory. Wybierajmy zawsze osoby, które znamy, którym zaufamy, a szyld partyjny to osoby, które obdarzymy zaufaniem, one mogą sobie dopiero dobierać jeszcze jakieś poparcie polityczne. Jeśli system informatyczny zadziałałby, wyniki oficjalne moglibyśmy poznać w ciągu kilku godzin. Jeśli tak się nie stanie i będzie trzeba je przeliczyć ręcznie, wtedy możemy czekać na nie nawet do środy. Tak niedawno informowała Państwowa Komisja Wyborcza. A gośćmi Pulsu Trójki byli Henryk Smolarz, Polskie Stronnictwo Ludowe i Krzysztof Gawkowski, SLD. Bardzo panom dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.